इंसानियत की दुश्मन है। जंग ही दुश्मन तमद्दुन है, जंग है आग जो जलाती है, जंग है मौत जो मिटाती है। मिट गए खूबरू जवान थे जो साहिबे नौबतो निशान थे, जो थे जो खुद सर जहान में मशहूर, खाक में मिल गया सब उनका गुरूर। अब न रुस्तम न साम बाकी है, दिल तराश निखारी है जिंदगी। तारीकियों में नन्हा सितारा चमक रहा, मासूम आरज़ू का सहारा चमक रहा। उम्मीद ना उम्मीद से लाचार हो गई, जिंदा दिल ही जिंदगी का बार हो गई। दिल्ली ये पाया तख्त है शाहों के शाह का, दिल्ली ये पाया तख्त है शाहों के शाह का। दिल्ली जो तख्ता मश्क है दुश्मन निगाह का, दिल्ली जो तख्ता मश्क है दुश्मन निगाह का, तख्ता मश्क है दुश्मन निगाह का।